Book 2 32 32 في المطعم 4 ريستورانت میں 4 ريستورانت میں 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب केचप के साथ एक फ्रेंच फ्राइज केचप के साथ एक फ्रेंच फ्राइज واثنان مع المايونيز और दो मेयोनेज के साथ और दो मेयोनीज के साथ وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة और तीन ग्रिल किए सॉसेज मस्टर्ड के साथ और तीन ग्रिल किए सॉसेज मस्टर्ड के साथ ماذا عندكم من خضروات आपके पास किस प्रकार की सब्जियां हैं आपके पास किस प्रकार की सब्जियां हैं عندكم فاصوليا क्या बीन्स मिल सकता है क्या बीन्स मिल सकता है عندكم قرنبيط क्या आपके पास फूल गोभी है क्या आपके पास फूल गोभी है احب اكل الذره मुझे मकई अच्छी लगती है मुझे मकई अच्छी लगती है احب اكل الخيار मुझे खीरा अच्छा लगता है मुझे खीरा अच्छा लगता है احب اكل الطماطم मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं اتحب ايضا اكل الكراث क्या आपको लीक्स भी अच्छे लगते हैं क्या आपको लीक्स भी अच्छे लगते हैं اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف क्या आपको अचारी बंद गोभी भी अच्छे लगते हैं क्या आपको अचारी बंद गोभी भी अच्छे लगते हैं اتحب ايضا اكل العدس क्या आप दाल खाना पसंद करते हैं क्या आप दाल खाना पसंद करते हैं اتحب ايضا اكل الجزر क्या तुमको गाजर भी अच्छे लगते हैं क्या तुमको गाजर भी अच्छे लगते हैं اتحب ايضا اكل البروكولي क्या तुमको ब्रोकोली भी अच्छे लगते हैं क्या तुमको ब्रोकोली भी अच्छे लगते हैं اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو क्या तुमको कैप्सिकम भी अच्छे लगते हैं क्या तुमको कैप्सिकम भी अच्छे लगते हैं لا احب البصل मुझे प्याज अच्छा नहीं लगता है मुझे प्याज अच्छा नहीं लगता है لا احب الزيتون मुझे ऑलिव्स अच्छे नहीं लगते हैं मुझे ऑलिव्स अच्छे नहीं लगते हैं لا احب الفطر मुझे मशरूम्स अच्छे नहीं लगते हैं मुझे मशरूम्स अच्छे नहीं लगते हैं